سکتا ہے دعا قبول ہو جائے, ہو سکتا ہے دعا قبول ہو جائے. تو یہ چھٹی غلطی ہے دعاؤں کے سلسلے میں. اسی طرح سے ایسی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے جس میں گناہ ہو یا رشتہ داری اور قطع رحمی کی بات ہو. یعنی شریعت نے جو رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیا ہے, اللہ اس کے رسول نے جو رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے, اس کے خلاف دعا ہو, حقوق کی ادائیگی کے خلاف دعا ہو, حسن سلوک کے خلاف دعا ہو, ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے. کسی کا حق ہے, ہم اس کے خلاف ہی بد دعا کر رہے ہیں, تو ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے. قطع رحمی کی دعا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے کسی گناہ کی بھی دعا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم او قطيعة رحم. مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے, بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا پھر قطع رحمی کی, رشتے ناطے توڑنے کی دعا نہ کرے, تب تک دعا قبول ہوتی. جب ایسی دعا کرتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا اس کو, گناہ کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح سے رشتے ناطے توڑنے کی دعا ہو اگر, یا رشتے داروں کے خلاف دعا ہو جن کا حق ہے ہم پر, تو ایسی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یعنی مثلا ایک آدمی صحیح ہے, آپ اس کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں, اللہ کیسا قبول کرے گا اس کی؟ وہ صحیح ہے, اس کے خلاف اللہ بد دعا قبول نہیں کرے گا اس کی. تو کوئی واقعی حقدار ہے, جیسے یہود آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیا کہتے تھے, السلام علیکم, تم پر موت آئے. آپ جواب میں کہتے وعلیکم, تم پہ بھی, یعنی تم پہ, بلکہ تم پہ, بلکہ تم پہ. حضرت عائشہ نے بد دعا کی ان کے لیے, آپ نے کہا مہلن یا عائشہ مت کہو, انہوں نے کہا تم پہ لعنت ہو, اللہ کا غضب ہو, تم پہ ہی موت آئے. حضرت عائشہ نے کہا, آپ سے کہا, حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا, ان کی بد دعا میرے لیے قبول نہیں ہوگی, ہاں میری جو دعا ہے جواباً وہ ان کے حق میں قبول ہو جائے گی. تو کوئی آدمی اگر واقعی یعنی بے گناہ ہے, اس کا کوئی ظلم نہیں ہے, اور یہ اس کے اوپر بد دعا کرے, اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح سے سزا دے. لیکن ایک آدمی اپنے گھر والے بچے ان کے بارے میں بد دعا کرے, تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے اور نقصان ہوتا ہے. اللہ کی تقدیر ہے, اللہ نقصان کسی کو بھی دیتا ہے. لیکن ایک آدمی لعنت کی دعا کرتا ہے, اللہ اس پہ لعنت برسا, اللہ کیوں لعنت اس کے اوپر برسائے گا؟ وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے, وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے. ہاں دنیا کی تکلیف, دنیا کی تکلیف اللہ کی طرف سے بندوں پر آتی رہتی ہے, چاہے کوئی بد دعا کرے یا نہ کرے, وہ اللہ کی تقدیر ہوتی ہے, اللہ اس کی طرف سے تکلیف ڈالتا رہتا ہے. نمبر 8, دعا میں یہ بھی غلطی ہے کہ آدمی دعا میں حد بندی کرے, یعنی اے اللہ اس کو مت دے مجھ کو دے, اس طرح سے حد کرنا, اے اللہ فلاں جنت میں ہم کو ہی ڈال دے باقی لوگوں کو مت ڈال, تو حد بندی کرنا دعا میں یہ بھی غلط ہے. دعا میں حد بندی نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتنا وقمنا معه, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے جماعت سے. فقال اعرابی وهو فی الصلاۃ, ایک دیہاتی نے نماز ہی میں دعا شروع کر دی. کیا دعا کی؟ اللهم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر, اور ہم دونوں کے سوا کسی پر رحم مت کر. اللهم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للاعرابی, جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے اس دیہاتی سے کہا, لقد حجرت واسعا, تو نے تو وسیع کو سمیٹ دیا, محدود کر دیا. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وسیع ہے, لیکن اس نے کیا کر دیا؟ اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا. آپ نے کہا لقد حجرت واسعا, تو نے تو وسیع کو سمیٹ دیا, حد بندی اس کی کر دی. اور راوی کہتے ہیں یرید رحمت اللہ, مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ تو نے اللہ کی رحمت کو سمیٹ دیا, کم کر دیا, حد بندی اس کی کر دی. یہ بخاری کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان اعرابیا دخل المسجد, ایک دیہاتی مسجد میں آیا, ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. متعدد واقعات ہو سکتے ہیں اس طرح کے. فصلی رکعتین، مسجد میں آتے ہی اس نے دو رکعتیں پڑھی، معلوم ہے مسجد میں آنے کے بعد دو رکعتیں پڑھنا چاہیے، اس نے دو رکعتیں پڑھی. ثم قال اللهم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پہ اور محمد پر رحم کر، اور ہم دونوں کے سوا کسی پہ رحم مت کر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا سن کے ہنسے، اور آپ نے کہا لقد تحجرت واسعا، تو نے تو وسیع کو کیا کر دیا، سمیٹ دیا. اور مسند احمد کے الفاظ ہیں لقد حضرت رحمت اللہ واسعا، اللہ کی رحمت جو وسیع ہے تو نے اس کی حد بندی کر دی. تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، آپ نے کہا کہ تو نے وسیع کو کم کر دیا، ایسی دعا نہیں مانگنا چاہیے، اے اللہ میری میرے بیٹے کی مغفرت کر، باقی کسی کی بھی مت کر، یا اس طرح کی کوئی میرے رشتہ داروں کی کر باقی مت کر، یہ علم کے مطابق نہیں ہے، ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور یہ صحیح روایت ہے. نمبر 9، دعا میں بے جا تفصیل کرنا اور غلو کرنا. اجمالاً جس چیز کو مانگ سکتے ہیں اس کو غیر ضروری تفصیل سے مانگنا، کیسے؟ اے اللہ میرے سر کو سلامت رکھ، اے اللہ میرے ہاتھ کو سلامت رکھ، دائیں ہاتھ کو سلامت رکھ، بائیں ہاتھ کو سلامت رکھ، انگلی اور انگوٹھے کو سلامت رکھ، پاؤں کو سلامت، گھٹنے کو سلامت رکھ. آدمی کہہ سکتا ہے اللہ مجھ کو سلامت رکھ، لیکن آدمی کیا کر رہا ہے، غیر ضروری ڈیٹیل، ضروری نہیں، اے اللہ میرے گھر کی چھت اچھی رکھ، دیوار اچھی رکھ، کھڑکی اس کی کنڈی اچھی رکھ، ایسی غیر ضروری چیز مانگنا اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے، یہ غلو ہے، یہ اعتداء ہے، اللہ اعتداء کو پسند نہیں کرتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں جامع دعا کیا کرتے تھے، کم الفاظ میں زیادہ چیزیں مانگ لی جائیں، آپ ایسی دعا کرتے تھے، اور آپ اس کے سوا غیر ضروری تفصیل چھوڑ دیا کرتے تھے، جامع دعا کرتے تھے. یہ ابو داؤد اور حاکم کی روایت، صحیح روایت ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں سمعنی ابی وانا اقول، میں دعا کر رہا تھا اور میرے والد صاحب سعد بن ابی وقاص نے مجھ کو سنا میں دعا کر رہا ہوں. کیا دعا کر رہا ہوں؟ میں دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک الجنت ونعیمہا وبہجتہا وکذا وکذا، اے اللہ مجھ کو جنت دے، اس کی نعمتیں دے، اس کی فلاں فلاں، اس کے پھل دے، پھول دے، یہ دے، وہ دے، پوری جنت کی ساری چیزیں بیان کرنا شروع کر دی دعا میں. تو اس طرح سے دعا مانگنا شروع کی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا وَأَغْلَالِهَا وَكَذَا وَكَذَا، اے اللہ مجھ کو جہنم سے بچا، اس کے طوق سے بچا، اس کی زنجیروں سے بچا، اس کے اس سے بچا، اس سے بچا، پوری ڈیٹیل، لمبی دعا ایک دم. فقال یا بنی، انہوں نے جب سنا میرا بیٹا دعا کر رہا ہے، انہوں نے کہا اے بیٹے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سیکون قوم یعتدون فی الدعاء فایاک ان تکون منہم، کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آ فرماتے تھے ان قریب ایک قوم آئے گی جو دعا میں حدیں پار کر دے گی، دعا میں حد سے بڑھ جائے گی، خبردار ان میں سے مت بن، ان میں سے مت بن. انک ان اعطیت الجنت اعطیتها وما فیها من الخیر، اگر جنت تجھ کو مل گئی، جنت میں جو ہے سب ملے گا تجھ کو، جنت ملے گی نا تو سب ملے گا. وان اعدت من النار اعدت منها وما فیها من الشر، اور اگر تو جہنم سے بچا لیا گیا تو جہنم میں جتنا شر ہے سب سے بچا لیا جائے گا. اتنا لمبا ڈیٹیل، پوری لسٹ مانگ رہا ہے، پوری لسٹ سے پناہ مانگ رہا ہے، اتنا لمبا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں بہت ساری قومیں دعا کا وہاں بہت اہتمام ہے، یہ ہوا دعا، وہ ہوا دعا، ہر چیز میں دعا، اور دعا کے لیے خاص بڑے بڑے اجتماعات میں لوگ دوڑتے کودتے چھلانگ لگاتے دعا کے لیے جاتے ہیں, سفر کر کر کے جاتے ہیں, اور دعا کیسی دعا ہو, اتنی لمبی دعا, ایک گھنٹے کی دعا کی ہے فلاں نے, اچھا دو گھنٹے کی دعا کی ہے, ڈھائی گھنٹے کی دعا, یہ کون سی دعا ہے بھائی, اتنی لمبی دعا کہ آدمی کو ہاتھ کے لیے سٹینڈ لگانا پڑے, اتنی لمبی دعا, یہ غلو ہے. اور وہ دعائیں کیسی ہیں, اے اللہ یہ تا فرما, اے اللہ وہ تا فرما, غیر ضروری, اتنی لمبی دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو مختصر کیا, یہ دعا کہاں کی آئی دعا. تو عنقریب ایک قوم آئے گی جو دعا میں حدیں پار کرے گی, ایسی دعا کرے گی جو ایسا اتنا ڈیٹیل, اتنی تفصیل, اتنا لمبا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پسند کیا ہے نہیں. آپ جامع دعا کرتے تھے, آپ جامع دعا کرتے تھے, غیر ضروری ڈیٹیل آپ چھوڑ دیتے تھے. اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا, یہ حسن درجے کی حدیث ہے. اسی طرح سے دعا کی غلطیوں میں یہ بھی ہے کہ آدمی دعا کرنے میں دعا میں دھیان نہ رکھے بلکہ رسمن رسمن لاپرواہی سے دعا کرے, کہ آدمی مانگے اللہ سے, اللہ یہ دے وہ دے وہ دے, ہاں ٹھیک ہے دے دے, اور نکل گیا ایک, یعنی دعا میں کوئی جان نہیں اس کی, واقعی گڑ گڑا کے اللہ سے اندر سے مانگ رہا ہو ایسا نہیں ہے, رسم رسم کے طور پر دعا مانگے اللہ سے, کچھ زیادہ انٹرسٹ نہیں لے دعا کے اندر, بلکہ بس الفاظ میں مانگ لے اللہ سے اور نکل جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے ملنے کے یقین کے ساتھ مانگے اللہ سے, ملنے کے یقین سے مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, اللہ سے تم ایسے دعا مانگو کہ دعا کی قبولیت کا یقین تم کو ہو, دعا کے قبول ہونے کے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو, رسم پوری کرنے کے لیے دعا نہیں, اللہ سے یقین کے ساتھ مانگو, قبولیت کے یقین کے ساتھ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ, خبردار اس کو یاد رکھو کہ اللہ تعالی ایسے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو دل غفلت میں پڑا ہوا ہو, غافل ہو, اور لاہن لہو لعب میں, کھیل تماشے میں پڑا ہوا ہو. غفلت میں پڑے ہوئے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے. واقعی جو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو, آہوزاری سے اللہ سے مانگ رہا ہو, اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے. نمبر 11, دعا میں اللہ سے مانگتے وقت بہت ادب میں ایسا کہ, اللہ اگر تجھ کو صحیح لگتا تو دے اللہ, یا یوں کہے اللہ دینا تو دے, نہیں تو مت دے, ضد نہیں میری طرف سے, کوئی زبردستی نہیں ہے. ایسا آدمی اللہ سے نہیں مانگے, یعنی آدمی اللہ سے کہے اللہ دینا ہو تو دے, نہیں دینا ہو تو مت دے, ایسا نہیں کہے. اللہ تو چاہے تو دے, نہیں چاہے تو مت دے, ایسا نہیں کہے. مانگ رہا پھر کیوں ہے, چاہے گا تو نہیں مانگ کے بھی دے گا, اور نہیں چاہے گا تو مانگ کے بھی نہیں دے گا, تو بولنے کی ضرورت کیا ہے تجھ کو, اللہ سے مانگ رہا ہے تو مانگ اللہ سے, مانگ اللہ سے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا دعوتم اللہ فعظیموا فی الدعاء, کہ اگر تم اللہ سے دعا کرو تو عزم کے ساتھ مضبوطی سے دعا کرو, مضبوط دعا کرو, ڈھیلی دعا نہیں, پختگی کے ساتھ مضبوط دعا کرو اللہ سے. ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطني, تم میں سے کوئی ایسے اللہ سے دعا نہ کرے, اے اللہ اگر تو چاہے تو دے, اے اللہ اگر تو چاہے تو دے, فان اللہ لا مستقر له, اس لیے کہ اللہ کو کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے, یعنی اللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا تو دے, اگر کچھ پرابلم ہے تو مت دے, اللہ کو کیا پرابلم ہے. کسی آدمی سے آدمی مطلب, بھائی اگر کوئی حرج نہیں ہو تو بھائی ہمارا کام کر دو, ہاں اگر تم کو ٹینشن ہے کچھ مسئلہ آ سکتا تو پھر جان دو, کوئی بات نہیں ہے. تو یہ مخلوق ہے جس کو کچھ دینے میں رکاوٹیں, روڑے, پریشانیاں, مسائل آ سکتے ہیں, اللہ کو کیا مسئلہ ہے, اللہ چاہے دے دے, اللہ چاہے دے دے. تو اللہ سے ایسا نہیں کہ اللہ چاہے تو دے, ایسا کوئی پرابلم ہو تو مت دے, اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, اللہ کو کوئی پرابلم ہے نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا, فإن اللہ لا مستکرہ لہ, اللہ کو کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے, اللہ کو کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے. اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا, ولیکن لیعظم المسئلہ, وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، تم کو چاہیے کہ تم اللہ سے مضبوطی کے ساتھ سوال کرو، مانگو، اور اللہ تعالی سے خوب رغبت کے ساتھ مانگو. رغبت سے آدمی مانگے، تڑپ کے ساتھ مانگے، چاہیے اس دل کے ساتھ مانگے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَّمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، اس لیے کہ اللہ پر کوئی چیز دینا بھاری نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز دینا بھاری نہیں ہے. اتنا بڑا کیسے دے دوں، اللہ کو ایسا نہیں ہے. اللہ جنت میں فردوس دے دے، فردوس ایسا مانگتے ہی مل جائے، نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ چاہے تو دے دے، مانگا دے دیتا ہوں، کیوں نہیں دے سکتا اللہ؟ اللہ پرابلم کیا ہے؟ وہ مالک ہے، وہ رب ہے. یہ ہم فقیر ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کچھ نہیں اس کے پاس، بیٹھے بیٹھے ٹائم ملا، مانگ لیا اللہ سے، اللہ فردوس دے دے، اللہ لے لے. نہیں دے سکتا اللہ. کبھی اوقات ہوتے ہیں آدمی چوک جاتا ہے ان اوقات میں، اللہ اپنے کو کیا دے گا؟ ارے دے سکتا ہے اللہ، دے سکتا ہے کسی کو بھی، اللہ کچھ بھی دے سکتا ہے. مانگ کے تو دیکھے آدمی. اللہ تعالی کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، اس کا برتن چھوٹا ہے، اس کا مانگنے والا منہ چھوٹا ہے. اللہ کی طرف سے دینے میں کمی نہیں ہوتی ہے. یہ مانگنے میں چونکہ یہ کس کو دیتا نہیں نا، تو سوچتا اللہ اتنا بڑا اپنے کو کیسے دے گا. اللہ دے سکتا ہے، اللہ کسی کو بھی کچھ بھی دے سکتا ہے، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ سے مانگنے میں ڈرے نہیں، اللہ کو اتنا بڑا کیسے دے گا اللہ، ایسا نہیں، اللہ دے سکتا ہے. مانگے اللہ سے، مانگے اللہ سے. یہ مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَّمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، اللہ کے ہاں کسی چیز کا دینا بھاری نہیں ہے. نمبر 12، دعا میں جلد بازی کرنا، کہ آدمی ایک دو بار ٹرائی کرے، ارے اپنی دعا قبول نہیں ہو رہی، جانے تو، مانگنا ہی چھوڑ دے آدمی، دعا میری قبول نہیں ہوتی، ایسا کرنا کہنا غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ جلدی کرنے لگی ہے. فیقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی، وہ یوں کہہ دے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن میرا رب میری دعا قبول نہیں کرتا. جب وہ ایسا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. آپ کو کیا معلوم، آپ کا معاملہ سینکشن ہو گیا ہے، آپ کو ملنے والا ہے، لیکن آپ یہاں سے بول دیے دعا ہی قبول نہیں ہو رہی، اب وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جب وہ ایسا کہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے کے اعتبار سے بندے کے لیے صحیح وقت پہ صحیح چیز دیتا ہے، تو اس کی ریکویسٹ گئی ہے، وہ سینکشن ہو گئی ہے، اب اللہ صحیح چیز دے گا اس کو، لیکن اس نے کیا کر دیا، اپنی دعا پر پانی پھیر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے، اور جلدی کرنا کیا ہے، آپ نے فرمایا یوں کہنے لگے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن اس نے دعا قبول نہیں کی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ما من مسلم یدعو، جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے لیس بإثم ولا بقطيعة رحم، بشرطے کہ وہ دعا گناہ کی یا قطع رحمی کی نہ ہو، الا اعطاه احدى ثلاث. اس حدیث کو یاد رکھیے، ہر بندے کی دعا کے بدلے تین میں سے ایک چیز اللہ اس کے لیے کرتا ہے. کیا ہے؟ نمبر 1، اما ان يعجل له دعوته، یا تو اللہ یوں کرتا ہے کہ جو مانگا وہ اس کو دے دیتا ہے، اے اللہ مٹھائی کا ڈبا دے دے، دے دیتا اللہ، اے اللہ جواب دے دے، دے دیتا، اولاد دے دے، دے دیتا اللہ، جو مانگا وہ اللہ دے دیتا ہے. اما ان يعجل له دعوته، جو مانگا وہ دے دیتا ہے. واما ان يدخرها له في الاخره، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے ابھی نہیں دوں گا لیکن اس کے بدلے آخرت میں بہت اچھا کچھ تو دوں گا. تو دعا ویسٹ نہیں جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ملتا ہے، چاہے دنیا میں مل جائے، لیکن اگر دنیا میں اللہ نہ دے تو آخرت کے لیے اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی پکار ضائع نہیں جاتی ہے، اس لیے کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی ہے. وَإِمَّا أَن يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا پھر اللہ یہ کرتا ہے کہ دنیا میں اس سے اس کی دعا کے بقدر کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم یہ نہیں دیں گے, گاڑی چاہیے, گاڑی نہیں دیں گے, ایکسیڈنٹ سے بچائیں گے, کچھ بھی اللہ کر سکتا ہے. تو اللہ بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ اس کی تو نہیں دیتا ہے, لیکن کوئی بڑی برائی ہوتی ہے, اللہ اس دعا کی وجہ سے, مانگا تو نہیں تھا اس میں, مانگا تو کچھ اور تھا, لیکن اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا ہے جو مانگا, اللہ تعالیٰ کسی اور برائی سے جس کو یہ نہیں جانتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا اس کی دعا کی وجہ سے. یعنی کوئی دعا ویسٹ نہیں ہوتی ہے, اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے, کچھ نہ کچھ ملے گا, کچھ نہ کچھ ملے گا, آدمی کوشش کرتے رہے. صحابہ نے اس پر کہا اذن نکثر, کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم پھر دعا بہت زیادہ دعا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ اکثر, اللہ تو بہت زیادہ کا حقدار ہے, یعنی تم زیادہ کرو اللہ زیادہ ہی کا حقدار ہے. یا آپ نے کہا کہ اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے, یعنی تم کتنا بھی مانگو کم تھوڑی ہوگا اس کے پاس, اللہ کے پاس زیادہ ہے, اللہ زیادہ حقدار ہے دعا کا. اس کو امام احمد, حاکم اور طبرانی نے الاوسط الصغیر میں اور بیہقی نے اشعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے, اور یہ روایت صحیح ہے. اسی طرح سے دعا کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ آدمی دعا میں ہاتھوں کو ایسا رکھنے کی بجائے, یعنی ہتھیلی کو اوپر یا چہرے کی طرف رکھنے کی بجائے آدمی الٹی ہتھیلیوں سے مانگے, یا اس طرح سے الٹی ہتھیلیاں کر لے, یا بعض لوگ یوں کرتے ہیں جیسے عیسائی کرتے ہیں, یا بعض لوگ یوں کرتے ہیں جیسے مشرکین کرتے ہیں, یا بعض لوگ یوں ہتھیلیاں مسلتے ہیں, ہاتھ دھو رہے دعا میں کیا کر رہے معلوم نہیں. آدمی ادب سے سنت کے مطابق دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألتم اللہ فاسألوه ببطون اکفکم ولا تسألوه بظہورها. یہ ظاہر کف ہے, اوپر کا حصہ, اور یہ باطن کف ہے جو اندر ہے. آپ سیدھے کھڑے ہو چھپے گا کیا, وہ اندر کا حصہ ہے, دیکھے گا کیا, باہر کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا جب اللہ سے تم دعا کرو تو اپنے اندر کے حصے سے دعا کرو, یعنی یہ جو ہتھیلیاں ہیں ہتھیلیوں سے دعا کرو, یہ جو ہتھیلی کی پشت ہے اس کو اللہ کی طرف مت کرو دعاؤں میں. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. تو دعا اس طرح سے ہم ہاتھ اٹھائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی طرف ہتھیلیاں رکھتے تھے دعا میں, اور سینے تک آدمی چہرے تک ہاتھ اٹھا سکتا ہے, اور بعض اوقات آسمان کی طرف بھی اس طرح سے اوپر بھی ہاتھ کر سکتا ہے اس کو, یعنی یہ دعا کا ایک اور طریقہ ہے. 14, دعا میں خصوصا نماز میں آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کرنا یہ ممنوع ہے. نماز میں تو ویسے بھی منع ہے, اور ایک یعنی یہاں پر حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ. لوگوں کو, جو لوگ دعا میں آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اونچی کرتے ہیں ان کو اپنے اس عمل سے باز آنا چاہیے, او لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ, یا پھر ایسا ہوگا کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. نماز میں آدمی کو دعا کے وقت میں آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تراویح میں بہت سارے لوگ جب دعا ہوتی ہے وتر میں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں, حرم وغیرہ میں آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں, اللہ کی طرف آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, نہیں دیکھنا چاہیے دعا کے وقت نماز میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, یہ مسلم کی روایت ہے, یہ غلط ہے. اسی طرح سے دعا کی غلطیوں میں سے یہ بھی غلطی ہے کہ آدمی دعا میں ابتداء شروعات میں اللہ کی حمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے, یہ شروع میں ہونا چاہیے, اللہ کی تعریف کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, اس کے بعد جو حاجات ہیں مانگیں, اور بھی آداب اس کے ہیں. فضالہ ابن عبید کہتے ہیں سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاته, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا, لم یحمد اللہ ولم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس آدمی نے نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجل هذا, آپ نے کہا اس آدمی نے جلدی کی, اس آدمی نے دعا میں جلدی کی. ثم دعاه, پھر آپ نے اس کو بلایا. فقال له اذا صلى احدكم, جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے, فليبدا بتحمید الله والثناء عليه, تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا سے شروعات کرے. دعا کی شروعات کس سے کرے؟ اللہ کی حمد و ثنا سے. ثم لیصلی علی النبی, پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات درود پڑے. ثم لیدعو بعد بما شاء, پھر اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے. ثم لیدعو بما بعد بما شاء, پھر اس کے بعد اللہ سے جو چاہے مانگے. تو نمبر ایک, اللہ کی حمد و ثنا کریں, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں, اور نمبر تین, اپنی جو حاجت ہے وہ مانگے. یہ ابو داؤد, ترمذی, ابن حبان, حاکم اور بیہقی کی روایت ہے. نمبر 16, دعاؤں میں جو وارد الفاظ ہیں ان کو ہٹا کے اپنی طرف سے تبدیلی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ دعا کے سکھائے ہیں, جو محصور دعائیں ہیں, مسنون دعائیں ہیں, ان میں اپنی طرف سے تبدیلی کرنا, کوئی لفظ ہٹا کے کچھ کا کچھ بدل کے کچھ اور بنا دینا, یہ بھی دعا میں منع ہے. برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة, جب تو اپنے بستر پر آئے تو نماز کا وضو کر. ثم اتجع علی شقک الایمن, پھر اپنی دائیں کروٹ پر سو جا. ثم قل, پھر کہہ, اللہم اسلمت وجہی الیک, اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کیا. وفوضت امری الیک, اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا. والجأت ظہری الیک, اور میں نے تیری پشت پناہی حاصل کی, یعنی میں نے تیری پناہ حاصل کی. رغبتن ورہبتن الیک, تیری طرف رغبت اور تیرے خوف سے تیری طرف میں متوجہ ہوا. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, تیرے سوا نہ کوئی ملجا ہے نہ منجا ہے, کسی خیر کے حاصل کرنے کے لیے کسی کی طرف جائے تیرے سوا کوئی نہیں, کسی شر سے پناہ کے لیے کہیں جائے تیرے سوا کوئی پناہ نہیں. اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت, اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لاتا ہوں. وبنبیک الذی ارسلت, اور جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں. آپ نے فرمایا, جب تو یہ دعا پڑھے, فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنتَ عَلَى الْفِطْرَةِ, اگر تو اس رات مر گیا اسلام پر مرے گا, فطرت پر مرے گا. وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ, اور آخری کلمات جو تیری زبان سے نکلے وہ یہی دعا ہونی چاہیے, آخری دعا یہ ہونی چاہیے تیری, آخری بات تیری زبان سے نکلے. قَالَ فَرَدَتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, صحابی کہتے ہیں میں نے یہ دعا آپ کو پھر سے پڑھ کے سنائی, مطلب مجھ کو یاد ہے کہ نہیں, آپ دیکھیے صحیح پڑھتا کہ نہیں, دیکھیے آپ نے پڑھ کے سنائی, صحابی نے پڑھ کے سنایا. فلما بلغت, کہتے ہیں جب میں اس دعا میں ان الفاظ پر پہنچا, اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت, اے اللہ میں تیری نازل شدہ کتاب پر ایمان لایا. قلت ورسولک ونبیک الذی ارسلت, الفاظ ہیں, میں نے کیا کہا, ورسولک الذی ارسلت, وہ رسول جس کو تو نے بھیجا. قال لا, آپ نے کیا کہا, نہیں, وہ نبی کلبی ارسل, یوں کہ جو نبی جس کو تو نے بھیجا, نبی سکھایا نبی بول, رسول مت بنا اس کو, حالانکہ رسول نبی سے افضل ہوتا ہے, لیکن تعلیم کیا دی یہاں پر, جو لفظ میں نے سکھایا اس کی پابندی کر, اپنی طرف سے دعا میں تبدیلی مت کر. تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کے الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں انہی کی پابندی کرنا چاہیے, اپنی طرف سے اس میں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے ایک اور غلطی, دعا میں قافیہ بندی کرنا, یعنی شعر شاعری میں دعا کرنا اللہ سے, شاعر صاحب ہیں اللہ سے شعر میں دعا کرنا شروع کر دے, تو یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے. قافیہ بندی کرنا اس انداز میں کاہنوں کی طرح دعا کرنا یہ بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه, دعا میں قافیہ بندی سے بچ, شعر شاعری کی طرح دعا کرنے سے بچ, اس سے بچتا رہ. فانی عاهدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور دیکھا ہے. لا يفعلون الا ذلك, وہ ایسا ہی کرتے تھے, یعنی لا يفعلون الا ذلك الاجتناب, وہ اس چیز سے بچتے رہتے تھے. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. تو شعر شاعری کی طرح دعا نہیں کرنا چاہیے, کاہنوں کی طرح دعا نہیں کرنا چاہیے. 18ویں غلطی, دعا میں بلا سبب آواز اونچی کرنا, چیخ چیخ کے اللہ سے دعا کرنا, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر، چھپ چھپا کر، یقیناً وہ حدیں پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ گڑ گڑا کے سرگوشیوں میں چپکے چپکے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، یہ طریقہ دعا کا ہے، بلا سبب جہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں لیکن مثلا دعا قنوت ہے یا اس طرح کی دعائیں جہاں ثابت ہے زور سے دعا کرنا تاکہ مقتدی بھی شریک ہو جائیں، تو ایسی صورت میں آواز سے دعا کی جا سکتی ہے، لیکن بے وجہ آدمی زور زور سے دعا کرنا شروع کرے یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے۔ ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں السر، خفیتن کا مطلب ہے سر سے، یعنی سرگوشی میں خاموشی سے چپکے چپکے دعا کرنا ہے۔ نمبر 19، غلطی دعاؤں میں جو ہوتی ہے